Talangai na ye, na yeli ya motema, chéri mimi, yambanga na sai. Pasa kinga na kola, yo sundoli nya na prati ambasi. Na kende ki kapema, epai ya baboti, mbapesinga itoli. Na fungwani miso, na dimi ko vivre, na mapasi na yo. Motema, chéri mimi, yambanga na sai. Pase kinga lokola, na sunolio, na kati yambasi. Na kende kikopema, epai ya baboti, bape singa ituli. Na fungwa ni miso, na ndimi ko vivre, na papasi na yo. Na zali awa, mwaye ako sengata. Na baby seki na tu beli lelo yo kolimi sangai. Boza baya bo mwana na epaki na inu pasi ya la vite. Olimi sanga libala ya bo mwana bate mwe baleki. Passi à la.